بدتر نخ علامی جی رکھے کہ زاؤ زان تو گرو پڑی ہے ان کی پڑی سے خاچی کہ دانا کی کما کی نہیں سے دار طور تک خطرمت تنجیر دے رکھے دے رکھنا میں ردی ہو جنہیں تفصیل کی مثالوں رو لکھئی اور دا پتی مسئلہ پیدا کی او گرو ربکم دا اللہ قانون منئی اور بندہ مکی پیدا ہو ددی را داو دد رائے ددی اختیار مکی رہے قانون جس پورا کر لے یا عبدیت مقام اس کو دے نمک کے وقت پر تقاضا پورا کرے جو اس کو بعد عبدیت مقام لڑا دی مجھے دا خبر ذکر کی گی فرقے جوڑی گی یو آغا دا کیا غیو منی تیار ہے دا اللہ بندگے غلامے سے تیار ہے کوئی پاسن پاسن کوئی تین ہم کے نمبر والسابقون الاولون مکی جن کی جنتا والسابقون السابقون اولئک المقربون مکی دن کی حکم دا اللہ تا دغری مکی دن کی دغری مکی دن کی آخر کارے میں کہتا اور دغری المقربون اللہ سے نیجے کرشی پاملون کو اپنی رائے اچھو رس تو پاک سن رہا رس تو ری ندادرین زل اول دی ایماندار تذکرہ وار جیم زل دنم و نوکو سرگند بیانو جیم ان الذين كفروا سواء عليهم تمنينا زمون دوار الصفه ترى اي دوجي موارد يا استاذ تجمدي يا دي بن تجمدي غرس بل اللي پورا کوي متوب خپل پري دي نتو خپل وا تو خپل دي غلامي بندي ابدي زيواي پورا تا هغه خپل دي باندې کاغو مدلا کاغو خیر دے اسلام خیر دے کاغو نہ مدلا نستا خیر اسی سے نیت صحیح کاغو دے خیر دا شیطان کوشش دے کی کہ بری خپل کی رستی کی رستی کی اور خبرو تا دے اشتباع کی جڑوڑی کی کل انسی شیطانی اور کل جنی شیطانی کول گیا مول پا بند ذکر دا اللہ تصفی و صفا ابد سر مرگرے کی شیبا اغب ہوئی یار دا خبر ادا سے کول غواری دا اسلامی نظام نا سے کول غواری دا دید پار پاسے دا غواری دا یواز پچیناستو جمعات مدرسل لارکوسا کی پوائیلو دکی جی دیل وصلر رسل غواری اپا جہاد کی دوبرا سوابونے دی دوبرا سوابونے دی نا ہوتا جہاد کی نو دین جن نمبر اگر تو تیار کی یہ دا سارے میں دا غصر رکاوٹ کے کہ دے دا مسا لے رسی کانا دا نور کو پلاش کی نورا سے دے دا جن دلے کو نا غد اخبرو لاسو نشہی کی فساد جور سی پرزول جور سی سوچی کی دا غجیری والا تسبو والا رمن گزار دا چار سر اغو کی یا سر دا چاو کی اغا سو اے حدیث منم یا سنو مالدہ کی غاری تا چی او کتا پر تکی یہ مچان نظام نشری او اسلامی نظام پکار دے دا خلقی نمائن جہاد گورا فرد دے را دے کی پاسو پسے جہاد کوری دے را پاسے بل طرف تا دعوی لیدی تا غیر اپاسی مسلمانان سر مقابل کی سوک کی داکار دا طول امام القفر لا تنیتن ضروریتہو الا قلیلا دو وقت دا پریشانی و شیطانی جیتی شیدی اپا سو جیتی شیدی تا دیتی دی جہاد نمہ رسے شید افغانستان کی عملاً کار شروع دے نوری راجہ دلتا جہاد شروع کا لیکن دلتا شروع کنا افغانستان کی دن پاتے آل تا اسلامی نظام دے جیسے ہو پا جام بانی ناغدی لڑی کا پا سردے کی علم سے بل خواہ تا سو کوئی دا کار مکا ہوئی دا دا چرنگیان عمر کرے دے دا دے جن سو سرے دے دے دا مخلی اندر کور گوڑی ناغدی مخلی اندر کی فساد اور بیجی نو بڑھوا کسان پاسی را پاسی ادا سرائی جہاد امیلی را رائی چلی جی نو دو سر دو مناسب کار شروع کو نو داکی شروع کی پہ کورو مارن شی بیزتے شروع کی دا کول فساد دنو شروع دی ادھے کول فساد دنو علاج دکھ رہا دا قرآن نو قرآن تے دی پری دی قرآن میں عرو دی اگر تے میرا پری دی ملک محمود جان بل رسول زیر شہید کرے لے چاہ اللہ دے اور جب چنور کی چاچی شہید کرے گئے چاچ شہید کیوں طالبان ہو ریتی جی طالبان وہ کرو اور طالبان پر پھر اختیاروں کے چاہو کسی روسی جن سو والا رضی پتہ اللہ دا اگر سر با اللہ پوری محمود جان مخلص سر ہو دے اسلام غفتن کے ہو دے اسلام قبول کے ہو دل کے لو لے اصلاحات کے سرد زیر رشتے شہید کہہ رہے اللہ کے رحمت اللہ کے بے قبر منافق میں ذکر کر کہ منافق الذی یصف الاسلام ولا یعمل اسلام بیان رکھے عمل کی چیز کہہ رہے اسلام عمل کی چیز کہہ رہے دغ دے منافق اس پدی تول باندھی یا پدی تر باندھی تر باندھی او تالا مسلمان کے فضر کے لیے اسے ہی پیدا کر یصف الاسلام ولا یعمل بھی عمل کی نہیں سری پپل خبر کولا امارات کے جماعت سے سیدھا ہو محافظ اور باندھ رہے ورد باندھ رہے ورد مانزو کو سلو نہ ملے کر یا بڑا باندھ بنی ہوئی خبر بدل بازار کی کیسے کہا کہ مجھ بہت سے فرق بڑا ہوا اتنا بہت بڑا بنے کر ہمارے باندھ کا کیا کہیں جب امارات کے وہ باندھ مقرر دے اب پکوڑے مجھ نکلے مددی تفوس کے ہم لوگ سے زمین جگہ باندھی کا پھر مجھ بڑی رہتی عہدہ کا پھر کیا ستن دے تو سر نقل دے نقل نقالی دا اور لفاظی اکاسی دا دیو جنہ کے منافق تذکرہ کرا یصف الاسلام ولا یعمل به عمر رضان تب گورو چرا خبر ما کی نہیں چاہتا کہ ما کی اللہ سما توبہ دا کہ نہیں الحمدللہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ سیر خلقنا تو خبر مخت رہ کنا من مبتدا رسدا سرد سے لینا او خبر مخت رہ ولدے وبین الناس اشتیر یہ خلقنا کم خلق اچھا سر چھ قرآن خبر چاہی اچھا سر چاہی پوری دنیا سر اصلا اولا عربان ثانیا طول دنیا اصلا اولا بندیانو دیم نمبر بانی پیریانو مستیر خلقونا پیریان طالب بانی را گلو مائی تاس اولی نوے چھے افغانستان کیوں جنگے گئے بیر ایرہ تو را گلی ادن تا کی طالب سبق را گل لیتا سو اپور تا کوئے ولی دا وہ جواب دا اے شیخ سے خامخا بلار سی و زمن کلو سر جہاد کا نقصان مسلمان ترسی فائدہ نرسی مائی ولی بی چمنگا یو تن لارسو زمن کی مقابر کے زمنگا عزیزان تربوران زر تنی جی زر زمن پوجی جی زر تن تو کمم جو لارسو نا او جو در اگرے در لارسی جم رہی جی نو خامخا مسلمان کا نقصان رسی زمن دے یو پتلو تا فائدہ نرسی کنا منگا پی جم دا ضروری دا اداو کو پیریانم دورستانیانو اور تاریبم دورستانیانو یہ کوئی جنو دا نقصان دے نا اور موت اگیا ہو دے اس جو لاشا دیکھے کہ یہ او پھدے مانے اگو زر کنی جی مسلمان تک نقصان اس سے فائدہ کن رسی کنا دا قوم دیر زیاد تھے او فسادیان تو کیتا جو دیر زیاد تھی لگا پا نسبت دا اصلاحیانو پا بانجانو کی فسادیان زیاد تھی دا اسی مثال لے اس کے اگر خلقنا تو چوائی پا خلو منگو کو ایمان دا ہو رہے پا اللہ بانے دے مخینا دا دا مخین ایمان دا مرہ ہو رہے گے دا مانا ہے آمن نا کم ماجی دا کنا ایمان مرہ ہو رہے دلو انجنا اتاسو مسلمانان سے ایمان دا سے احسان سے نو خلو مسلمانان من کے غبلہ خبری سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تا کلمہ میں ویلا رزق دے پاس دا پکوان مسلمانی دا پلاک دی کنا مسلمانی ہوئی او من ایمان دا ویلے تو روز رستان ایبانی اللہ ہوئی اللہ ہے چنیدو یہوزا ایمان دار یہوزا را دے دے مانا کم بے سل راو اللہ دا خواسیم کو اما ام مؤمنون امی دی ایمان دار ندو ناکسو دا ما افعال ناکسو خبر معنی بازی آتیجی دے شدت و لکلکون دے سرگرد دولو دے پارا لکا داو وائے لیسا ہوا عالمان دے دی او مانا دا اچھے داو وائے لیسا ہوا بے عالمین خس خبر دار دے دے دینا دا غرد اومو وی دا با زائد دا او دا تکے زائد دے دا اللہ کلام کیوں زائد راگل لے دے زائد مطلب دا عالمانو دائی دے دا تکے پدیز اندرے نوارا اصل مانا توروا بلیس عالمان مانا توروا مولا ندے خبردار ندے دا مطلب نہیں کہ دیرہ اولد مانا بو مارا نا نا اصل مانا کافی ہے او چباو سر راگ للاگیا بل حرکا نوارے سر مانا کی زیادت راگیا اصل مانا پر خپل گیا دا سر زیادت راگیا دا تی پارساگ راگیا پارساگ تیجا نہیں کلکی او طرف تسنو کوائی کنا ناکے والا سر گیتے گلد دکلی یا سر لرگے گون کے راوائی ویدئی کے پارسان جی یا سر اپتا دنوالے گلد نو دا پارسان پدری مانی پورا کیجی پدی اور سر او نگیدو بی مؤمنین اس کل ایماندار یا نگیدو یوزا ایماندار اس کل دی مانا امرالا دی سنیت دی جملی مانا امرالا ما هم بی مؤمنین جملہ خیلی رکھا حرفیہ دا اسمیہ دا اسمیت مانا پا فرزے دا کہ دوام دے تاکت دے استمرار دے اور دیتے فرالا نو دے نور زور لگا نور زور لگا اور نیدی دو اس کلا ایماندار اس کلا احب دک لکن را رہے نیدی دو یہ ذرا ایماندار درو گوئی نو دا تو یہ چیزی خبر دا پر دو چیزوں نے ایمان ایمان نکی اللہ منی قیامت منی نور فرنم این ایماندار می دیکن ایمانیات کو اصولی طور باری تیزی اشتاگ دی آمن تو باللہ کی چیزی کا کئی اصولی یا نو کو جایدی فرائی دی او دو پاگے کے دو ذکر کری دی یو یوم الاخر او یو اللہ نو نور پکرا نگل نو سیده چیلی ایماندار امیدی دوید کل ایماندار نو دو دعوی سندتی آمننا باللہ موک ایمان روائے دی زمگا سناب کی گائر کی ایماندار لکھائی مسلمانی کائی امگا اخبال جرگا کی شریف کائی ندا غلط ہوئی تو دو مانی ایمان ایمان ندے دو دو خبرم دو دو غلط اصل خبر دادا ایمانیات ارسو چی دی وہ یو ارتداد یو ارتحاد شروع او ختم شروع دی ایمانیاتو دی ایمان پا قیامت نندا کہ تو قیامت ایمان ساتا تو فرشتو ایمان ساتا تو کتابون ایمان ساتا دا ایمان دے وسط کے شروع دی ایمان دا ایمان باللہ دا دی عالم یو واقدار دے دا دی عالم جو ان کے پیدا کے ان کے لئے اول بدا قدر نا شروع کر او بداللہ شروع بدا قدر کی ایا کانابد بستا قدر مہم یدید نشور را الحمدللہ نو دائی سریز دائی چیدائی دا اول تکیر دی ایمان اول سبب دیائی مانیات دی ایمان خبری نوری دیری دی او ختمی جی پس زیبان دی او بلی او مل آخر ختم پدی دی دی دی ایمان دو کفر فیصلہ با کل کی جی بلی او مل آخر رستائی نو دو طرفون اولا ذکر کرو مطلب سو شروع دا دے دینا دے ختم دے دے دے دا میان جو گورا میان کسی دیا با سرکا او سرکل گا دے مانا باندے علیمان جی کہتے خصا بالذکر لئنہما قطر الایمان فمن حاز بہما فقد حاز الایمان بحذافیره دا دے دوار تذکرہ ذکر کرنا چدا دوار دا ایمان دا جانب دی چدا رالا دا منز سرر آگئے کہ منز سرر نہیں نگا دوال ایمان ایمان ملے منز سرر کرسن ایمان پورا کن اس کی پورا سب ایمان کامل لے ہو سا کے ذکر اختصا کے ذکر لے انا ہوما اترل ایمان ترقر ایمان و من احاط بهما فقد حاض الایمان بحذافیره غرائب القرآن میں نشا پوری ایمان توڑ رہا ہے مطلب اس لفظ سے ترجمہ کو بدا ہوگی وائی بدو تم جو کو ایمان داو لے تو اللہ بانی ایمان داو لے پرست میں رضی حساب کتاب یعنی ایمان راو لے پسول بانی پسول ایمانی آتو اللہ اس طرح درنا ماہون دی مؤمنین ابھی بھی تو یوزر ایمان دار ضرور ہوئی وسندہ حال لے امننا باللہ بالیوم الاخر یخادون اللہ والذین آمنو دو دو کتے چل والکی خدا چل کل کلام دا حقیقت مخادعات فعالدہ مشارکت والی مددی مطلب بدائی کہ دو دا اللہ او ایماندار سر توکا کئی دوکا کئی او اللہ ایماندار دا دو سر دوکا کئی مشارکت خوبالے لگی کنا خدا دا اس مفاعلت لکلا نمشارکت دپارا نئی من واحدین جی عاقبت اللصا غلا بھی سزا ورکا مفاعلہ والی ویدیا وہ مطلب دا ہے کہ غل ماؤوہ جو غل زوولم تو پیدا دے اکرلا نگار یو طرف میں من جانب عاقبت اللص ما غلا سزا ورکا درشان صدا میں اگوئی اوئی سارا اجن نظر دو سوری ماتا پغلا کا سلو کرو دا مطلب نہیں کہ دم ماں کا پگلا کیا چلو ماں دو تو پگلا ہو قتل نہ دیو طرف ادا من طرف ان یو طرف ادا دل سے کی ماں رمانا دا دو چل کے عمل نہ چل کے دو کا کئی دو کا اللہ سر ہونے کی بھی کہنا وہ دو چل کے او اللہ سر ایمان والا سرا اللہ سر کے دم پہ مومن اور مسلم لگی شناختی کیا کہ وہ یعنی کرے دو پخبل یقین اللہ والا ایماندار سرا اسنا شکایت تک وہ رکھا دا مسلم دے یہودی نے دے ارے وہ من دو کلا اور حقیقت کیا رہا ہوں جی تھی وما یقدرون الا انفسهم دو نچل چل والنکے دے تجین کے دے لیکن نقل زان نسرا تزان بانی پہ گلے دے نتوبہ بے وقت کلے دے ایمان دے رہا ہوئے سی وما یشعرون انفسی دے پدے فلتبہ آئے بانی شعور دستاروی گڈ کی سو گوا گوا سو کے پریرا زدی بوٹی خوری دیو بننا کی مستی کی زدی بوٹی جی تازہ کی تنی جی سی بیلی کی روان کی کنو یعنی فرم بلتر تروان سے اپری ولی پریدی تاریخ کے اللہ کا شعور اٹھو لگے اگر دوست دشمن پی جنی دو خوراک اور دنو خوراک پی جنی تو خدای کا سیزم جماعتی بھی رہی نور اترے سیزم کی تعلیم کے زیور سے اپنے بچوں کو آراستہ کرے بوڑھو لگی دلی والدین کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے اما دلی اسکول جو کہیں کو پر ذرا لو پسند جو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے دہی تو ہوئی بے دے الحاد ہو دی جنے بھی تو ہوئی جو قرآن و سنت تعلیم کے سبق نہ ہوئی فدی سر آراستہ کول والی راستہ کول نو والی راستہ کول والی کہ راستہ شی ہر کم کی پیجی راجی کہ کافر پیجی کہ یہودی پیجی کہ ہر کم کی پیجی دی مانا بار قرآن کی تفسیر فسارو کی شعور شتے دا بسی فهم دا یہ رشتے پوا اپا دے انسانانو کی چھتا دخت پی گر گی دا سنو رخو دا سارو نلاجی دیا رکو علی شی دا جن چھتا کم اخفل اختے فتبر ہو پھر میں آیا خود نہیں لا یا جیا ہوں کھلونے دے کر بہلا گیا ہوں پھر میں آیا خود نہیں لا یا کیا پخل ہونے میں راغل ہے زخر ہو اس پہ سیما مچرا اس پہ مچلے رہا اس پہ داغا سر کو بلے پا مبانے چیزے ہو کمولا کہ غلب روڑے پیدا کو روڑے روزی ہو پیدا کو دا پس دا کو پی دیفانی بھی خودی بھی چلی بھی خود رو رفل کا ہوتے گا نا کاری کسا کار لگا ہے بھائی حمایت کرون انہ کوئی جدو پریشتر کبان جسپل سہتے ہو نقصان فی قلوبہم مرضن فزادہم اللہ مرضا ضرور دو کی پروت کنن ہو تیرے مرض نقصان زیادی دولا اللہ دا مرضی فزادہم اللہ زیادی دولا اللہ مرض مرضی مرض سرے جنا کو ہے اد خود سرے اد عقل پرستے صرف عقل پہ شروعات دی صحیح عقل نے صحیح عقل نے شریعت خلاف نہیں ہے وہ پغلا کروان دی نو پدی پسی ظلم کی را مرض پروت تے نو اللہ را دا مرض جاتے انسان پیدا دے نو زدخ پل جو مخشر او رسو تا قانون او دین مسئلہ را کرا گئے نو آر تا پل اختیار خوخی خوخو بچی کنی خوخی نبو خوخی نو دا پتی پنیس کرے مرض را اللہ جاتے سات پا ساتی باندے سنگا جاتی جن دل تجی کر کئی اللہ ابرون بن کے خیر طرف تھا ولہم عذاب علیم ادود پار سزا درد ان کی بما کام یکذبون فصوب لگی کی درو ہوا ہمیشہ کام یکذبون استمرار دے کرنا ماضی بانی کانا مزارے بانی استمرار ہمیشہ درو ہوئی ادرو کئی تیز دیا کذب تو دو معنو ویلے کی گی سرہ شریعت کی تو پوٹو جب کیوں ویلے کی گی سری سر تو خبر کرے گا کہ سر تو ادھر سے وہ دروغ جرا سر اوکڑو اوکڑو وہ دروغ جرا سر ویلو جان لکھا برا گا یعنی کسی بھی ویلو آگا سے دن اوکڑو وہ دروغ جرا سر اوکڑو میرا خبر آگے تجھے ادھر سر تو جو ادھر اوکڑو بے مانا بانے علمان دا عربی جبیم ہوئی دروغ کول خلاف دا خبری کول اور خلاف دا خبری ویل حقیقت ویل دور سے لگی کول او ایک دور تھا لما کام یک زبون تصور ریچ درو ہوئے نیسا فی قولهم و عملهم راغب ہوئی رحمہ اللہ بما کام یک زبون فی قولهم و عملهم خبرم درو ہوا مکارم درو ہو غلطے بما کام یک زبون دہل و ظلم رجی کرتا او سمدہ مرضی نبی یو دا یو از مسلمانی ایمان دې په الله پر رضا کړ کېما دې دود الله سره دې ایمان والا سره دوکه کوي الله سره دوکه کوي الله قد مني اره ته غاړه نه وي خو دې نو موږ هم سره وسه پر ورته سره دې دوی خاصه نه خنوا هغه به جواب دې او بول کوا یخادعون الله او ځان سره ته یې کوي ځان غاړه کوي الله تعالی دې کوله نقصان اور سارون اولاد دے سارے پل پیدا جو نقصان تے گی نہیں تے نہ تے گی سارے غلط واسطے دو خوری اگر دو کو خرا تے حرام کرے ایسے ریت منع کرے اگر دو کو قبق لگا جا تو بے زیر نظر لگائی غلط خبر آوری نو تو غورا سی تو سارے سارے گنا غورا دے دو زخو لنیستے دے کہ جنت دیستے وہ دو زخ دیستے تو کہتا لے جنت نہیں تو تو زخدی زیرے لیا نظر غرکائی تو میں ایک فرون فی قلوب مرضن ذرن کی مرض پروت تے اور دا جمہوری اسلامی ہے نگا پاکستان سہی آسی کیا رہا جوڑا کرلا دا ملک اسلامی دے ندے دا اسلامی دا مسلمانانو دے اسلامی مملکت ندے دا ظل خبر ہے کہ دار الحرب دیو کنے دار الکفر دیو کنے اور دے اسلام کو زیادہ کور نگے نو پدی بانی دے لانگی اپوا اگر تے نگوئی دیو جنوئی لہم عذاب مالین بما کام یکذبون دور پار دے عذاب درد ان کے سزا اگر پو جبانی سزا ہونے جاتی دا فزادہم اللہ مرضا اللہ علیہ جاتی مرضی پسو بی سبب نفاق ہے جب منافقت پو جبان بکنا اور قرآن شفادہ اور دو تصفان رہا اللہ فی قلوب مرضن ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین ولا يزید الظالمین الا خسارا قرآن علیہم رحمت امیر بانی ایمان والو رفارا ودا قرآن لا يزید الظالمین الا خسارا نجاتی جاتی خرور لیکن جامتاوان نجاتاوان جانتا زیادتیا کیجیے وہی پاس رہتے ہیں استعمال زیادتیا تھا اللہ تو مارا جی ماتام یہ جیبوں نے صدروں ادھر کئی ٹول مخلوق خبریں لے کر کروا وہ میرا ناس میں یقول چاندی بھی نہیں جا سکتے ناس نہ براد کل غور خلق ہی اور کل عام خلق نہ چار پکی تو عمرہ سی عمرہ سے نے ٹول آ رکھی تھی من یتناول ہو اسم الناس چال سے ناس من گے یہ تیرے تمہیں دل سے کیوں مارا جی کر کرم اور دیا کہ تدا ہوئے اسی چروانے میں تو آئی انہوں دو آگے خلاف تو دیجی ویزا قیل لہم لا تفسدو فی الارض اچھو تو ہوئے ایسی لہم دو تچاتا دا چیزی کرتو من الناس خلقوں نے دینی چیزی قسم خلق تو ہوئے ایسی فساد مکوئی روانے مجھو ہوئے کو مرد اللہ کی لا تفسدو فی الارض روانے مکوئی کو مرد اللہ کی روانے کل فساد کل لا شیء ابغض الى الله من الفساد ابو یوسف قاضی القضات چیف جسٹس اسلامی مملکت اولا نے اغوی فل کتاب کے لا ابغض الى الله من الفساد اللہ تو دروانی کے اولا نزیاد مبغوط نا خوخت سے نشترے یعنی کتاب دے کتاب الفراج احمد او خرق دے اسلامی مملکت دا مال براتلو لاری بسائی نو دا امارت اسلامیہ دا لگخ لاری بسائی تو سس دے بے لگئی براتلو لار بسائی نا جائز نا نو دا لگولو لار بسائی چی اغم غلط نہیں نو پر دے ملکے راتللو مغالط آتللو مغالط کی لگئی پا قبرونو زیارتونو درگاہونو عرسونو میلادونو سرکاری خوشحالو او بدا سنتا پر میراتن ریس بانے میراتن لغل تو غل جنکے علوان جیروس زلین جو پڑکی یو طرف تخریز گری ابل طرف تو پسی خرز گری روان جیسا چلتا میراتن ریس تو فدیر آوان او دا سنتا پتنگانو لگے رازے کی پتنگانو جندو تو سعود خلق تو کوٹوں نے اوگر لیگی ہوچی حراب کی دولتنوں تو تبیر سے جنو باندھے ہو لگے دولتنوں تو پسر کارو کوٹوں لگے تر وہ ادھر ادھر سے کوٹا جوڑا ادھر سے کوٹا جوڑا تاگے کی ہوچی یہ کافر و نوملان دیجی پر یہ ہوئی جی اگو صدر یا وزیر اعظم پاہم پی امجاہ کے خلق سروسی ادوہ کمرے والے پکر آئی جوڑی اور پر یہ بانی وزیر آئی چین کی طرح سے پوری وزیران میں پسیکلو کر دیتا عام خلق پسیکلو گردی دوری پسیکلو گردی وہ سن پر عام باب کی گردی زیادہ مولانی جانے برا سی جانے تبوکی جو خلق فریادے براوان اور جدو آگا نیو جاو پرستے تس پیتا جان جشتے تس پیتا اپا سرکاری خزانو آگی اس پیتو سر اسپک سر او سر جا تسر نو کرام دی سوگ با چلی یا سوگ با پاکی یا سوگ با بل سارا بی توب سر بل سارا بی توب بکی اور دا مخلوق براوان داوی لا شیب غضی اللہ من الفساد لا تفسدو فی الارض قرآنے میں کوئے بی دینی میں کوئے تو مزدہ اللہ کی وائدو یقین المنجفون نہیں ہوں گئے کن روح جوڑتا ان کی دم اسباب دا فساد مر اولاد دی دا مرض اسباب یدی وجود دا مرض دا میعدے خرابی دا میعدے کی خرابی پیدا سی المیعدہ تو بیت الادواء آتی کل بیت ما عودتہو بعد تکلیفون و دردون پیدا کے دو زیرے مدر میدی یو برد راضی فساد روانے ایسایی پر قبان اشارو نکی زیر زوف دنے قوت قوت و طاقت تکم بندہ کی درگونو دا عصاو پذریہ رے آگے کے تانے راشی وہ اجازے میں درکی اجازے میں خوجی جی اجازے خوجی جی پدی ہو جب آگے چداغا اپنے پتے رکھنے کی ابھی کمزور کیا رہا اللہ نو درے میں خبرات نقصان اور کمے دی اور قوت بندہ کے اللہ کا قطور خود لی اور اگر تو رہا ولی تین گئی دے قوتونو طاقتونو کیاو کمزوری شو اینا کمزوری شو اینا تو لنرا تولی اینا پا ربونو خوریده شروع شو نو طول وجود در تویا داکتر للاشی اینا دی ربونو تشویده اغیس رزیرا جی نقصان کئی اینا بل طرف تشی اینا ربو سلی اینا دنگل شروع کی دے طریقہ با دے یا غوف دے دے یا فساد دے یا فساد دے دے یا ظلم دے قوت بلغم کم شو سفرا کم شو وینہ کم اصولا نقصان پیدا کی بلغم کم شی وجود کی خشکی پیدا شی یا پکے تو نقصان رہی وینہ کے فساد رہی نو طول وجود دانی شروع کی خارق شروع کی او چودل شروع کی لوی رنگ لوی مرض سے دیکھو در کے دو فساد راشی وجود چی شلیجی زخمی کی ارور واقع وجود ختمی دی ختمی دو شروع کی نو دو سباب دو مرض دو جسد سلو دی یو فساد دو میعدی یو کمزورتیا دی یو قوت دی یو طاقت روغ مستره دی او دو دماغ و نرگونه چی کم سرگو تا قوت ورکی دی رگونه چی کمزورتیا را لی نو بیا با چشمه غرزای لگای با یا با نظر بلکل ختم شی نو داوی ضروری این با چهار کی سرورم ظلمت سے پریشانی اس مرض نیستی زوان سره دی هوا طاقت برابر دی او غم تراغ پریشانی داغا هوا طول کار کری دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چی در رسول علیہ السلام در وفات واوری دا خلق را دید را دیو تو زوگ را تا جاواندی تیو وقت چی در شریعتی چل لی اچی وقت چی خو ایما واوری دا چی رسول علیہ السلام وفات شو ابو بکر صدیق و لاو یو دم پریوت وی الان انقسم الظهری زما ربا ملانی ما تشوا سلو چکتو او مدینه تیراز این قسم ظاهری ملانی ما تشکره ود نو کل کلا دست عوارض راشی ده پریشانه ده وجنا نظر ختم شی سوچ فکر ختم شی ده لا سفتو قوت بگی یا بلکل یا تو وقت پوری ده لگه وقت پوری نو تلو خبر که فساد ضعف نقصان او بلخوا ظلمت نیمگرتیا و توروال رفلت دا سلو دو وجود کی دو مرضون و بنیاد دے دا حاکم و خیار کار دائی جاگا سبب معلوم کی نو دا سبب علاج شروع کی دانا چو اتبا میں دانا دتا بیدارو لے شروع کی نو کتا دتا بیدارو کا نو آگا سبب رو سپا چلے نو دارو سبا کی بکنے راشی سبا پی بیارا جی بلد رو پی بیارا جی لگیا کیجی با اچھا سبب معلوم کے میں علاج صحیح شی قرآن یو تکے گی تا فی قلوبهم مرضن ظلم کے دننا زود نقصان نگر کیا دا کمزور کیا دا سمانا دا نظر فساد دے نظر کے فساد دے تو کے فساد دے دا کا نلی دا کہ دا بندہ اختیار مخ کے دے بندہ پکپر اختیار چکو خی ناغ بچائی او دو تا دی اجازت کے بندہ مختار دے پس طریقہ چے پیسی جمع کئی نو دے اختیار دے تو پس پل رات جمع جمع کئی تو پس خدا او کلیر جمع کئی تو پس غلاو پڑا کوئی جمع کئی دا دے اختیار دے اپا دمانی دے کی پابدی رشتے دے نو دا دے فساد نقصان دے بکی بل طرف تا زوف دے کم دور کیا دا کم دا غلا نہیں او دے پدی مسارکی دا سر عبدود کی دے که تاو تا سوی خطا خبر آقا منی که ماو تاوی نا آقا منی که بولو تاوی آقا منی دکی ده تور زینشتی ده تاللو او ده جو کلو ده کما کارده چه ده اومنن او کمانا کارده چه ده پریدن ده پکی پنشتی ده یا پکی نمگرتیا ده علم دشتی ده حلال حرام نتی جنی حکم منلو نمانلو که فرق نکی ده وقت زیمواری نتی جنی اگه ده تولو بنیاد انداره چه بندهی زال لواق ده کنه ده آل الہ کہہ دے لا الہ الا اللہ مزام میں الہ کو لا الہ الا اللہ مبتوک میں الہ کو ایر اللہ دا نظر نام آلہ کری اور پاک بنیاد بانے سے کہتا کمزور کیا رہا اللہ اور ظلمت لا جدا دے علم نشتے دے نزدہ کئی اچھے کم علم دے ناغیر پہ جندلے ندے اطلبوا العلم ولو بالسين علم ہوتا ہے اگر کہ چین تک نہیں تو پیغمبر علیہ السلام کا زمانہ کہ بھی چین وجود التا ہو کیا میرے پہ جب دلے چین کو اس اس پیدا سو خلق ہو پہ جب کہ چین بھی ہوتا سے حکومت تھے اور پہ تذکرے یہ وجود ہے جتلو ذرا اپنو پہ جو بانے ذرا آگے تو پہ جو بانے نہ ہو تو پیغمبر علیہ السلام تجھے کہ چین تے خلا سو کسی دروغ ہوئی دار رسول علیہ السلام فرمان ملے راہے دے کر رہا تو کالج میں رکھی ہوئی تو علم ہو رہا بسی چین چلا تھا تو کالج میں رکھی ہوئی طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمت حدیث کی مسلمتی نہیں سے طلب العلم فریضت علی کل مسلم مسلم صفت میں ہے اسلام والا اگر تورسر گا اور کس پیر سر گیا اس کو تو تورسر گی لطسر گی جن سے تو تورسر گی علی کانون جنا چاہیے جنا کون جنا چاہیے طلب العلم فریضہ تمہارا کل مسلم دا حق دے پار مسلمان بانے کہ وہ جن سے رول و طریقہ جدہ کی نظائی پکالی بانے دکھ لیے تو اسکول بانے دکھ لیے دا شاہتا نور خبری دکھ لیے نجی تو ہی تحریف الکلمہ موازی یہود نو کر دمر تحریف لکا چلی کلمہ ویون کو اپنم مسلمان تحریف کر رہے کلی آراد دی پاہ طرف باتے طلب المسلم تو پدی مانا بانے دکھ لیے غار داخلی جی فسادیان علا آرائی انہم هم المفسدون ہم دغدی روانکاری دون من ینہا ہم عن الفساد تاکید دیکھنا علا یو ان بل هم بل المفسدون بل الاسلام سر اسمیت دا جملے بل فاج تیر تیزو تو غندیو تو غلطنا غار داخلی دے یقینن فسادیان اولی دن تبی جنی ابھی دینے سے دین ہوئی علم تا جہل ہوئے جہل تا علم ہوئے دا مجھان تا سپی جی میں صحیح لے کہنا ساپا جی چل لکی جی جانا ولیکن ہم المفسدون اب دی تاکید کو مطلب داشو دون من ینہا ہم عن الفساد ابن جلیل ہوئی دولا من نقصان جی کر کر جہل مرکب کیوں تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اچھو تو ویسی دی خلق تلہم دو تو ویسی نامک سے چرچا تذکرہ کہ من الناس ما تری دی در منافقات کے نمرات دی بیا داؤں ہوئی او اہل الكتاب نمنا نفاق سر اہل الكتاب دی سر خیلی اگو دا کلے کی ہوئی شروع تا ایمان راوڑے سارا پھر کلے کی تی ایمان راوڑے بے خلقو الناس کے الاسلام دا آج دی کم خلق کی مرات دی اگر پیلوی سے مطلب فاوندان اولائک آلا حضر من ربهم و اولائک هم الوفلہون بچا بارک چیل دی دو اندی ایمان راوڑائی نانا یو پلس ہے دو رجی کے کم دو رجی چھوڑ دے یک رجی ہو جا دو رجی چھوڑ دے یک رجی ہو جا سراسر موب ہو یا سجد ہو جا دو رجی کے کم یا موب شا پرسا یا غرگیسا و گشا چلے بل سر مات کی نچنے دکھے ہونے دکھے میں سی لاشے دکھے تو یہ غلاشے نچنے دکھے تو یہ سی دوی اے ایمان راو بھارا تیرے تاغو صفت لکس ایمان راو رو دینا پو آنو اس پر فہائیو تیو ایمان دارو تا اللہ کی کیا تھا دویری علا ودن اولائی تا ہم الوفلی ہونا دو گو تو سوئی دو تیو صفحا او دا حال لے کبل لے اللہ صفت کے ایر تعلیم او دا عالم او دا دیندار او دا مبلغ او دا دائی صفت ہونے کردی اور دو ایک کہ میں اپنے دے بھی حکوم دے خمزا کرے جب اس نے سر سکار نہیں سے خود روڑے امام نے کہتا ہے کہ جب ازاو پورا دا ایو مخیران دے خلق تے مزدون ہوتا ہے کہ اگر مزدون ہوا کرے دنیا اسمان کا ہوتا ہے دو اتاو سے آگے سے پر مکہ مگل کہ اسمان تک نہیں جنو روکی جی رانا روکی جی نو پر یہ ازمکہ خیرے کی ہی نہیں ہے تو ازمکہ پکار دے اوہ اسمان تے خیجو اوہ خیجو انما نحن مصلحون مطلب سرے انما نحن مصلحون منگ اصلاحیانی مجاہد رحمہ اللہ تعالی یا سبون انہم موتدون گناہ کی نہ روا کی وہم یا سبون انہم موتدون ادو گنی چگنی دی جو پسم الارے بانے مرتدے بدعات کئی پسم الارے ہوئی مشرک شرک کئی پسم الارے ہوئی عرسی عرسن کئی پسم الارے ہوئی دا پنم علماء چاہی جو پنم اپنم دیو بردان دا شیعگان و دا بریلیان سر یو زی شریک شریک دا وہ پرسمون دو واجون کی روان دی او انما نحن مسلمون او نام گوشار اینام مصطفا دا خلق دینا پوز دنیا پہال نہ پوئے گی دنیا کے میں نے پتلو غاری نمبر کے سلام علم لا ورات اللہ عالمون لیکن پیجی نے پفر دیو کفر وارے چلا میں سو کلو دی مانا باندے دا اسم و آمنو کما من الناس و دا غزمانا لگا اگر جنا پوئی زمانا علاقہ محدود و صدا خبر و کاسر اس کا نکار نکی اس بنے چلتا ہے اس میں پرتو گو باسی اگر اگر پجے بانے لگ رگا ہوں گی پرتو نہ ہوں گی اللہ بکار کی اگر دا غنی نکار نکی زمد و پر رکا اللہ انہم ہم اصطفاء و ورساز دودین اپوان ندر خلق لیکن نپوئی جنو پپر مرل بارے جہل برکب جیتا ہوئی کہ پیجی پی ملک جائے خطا روانی او کلا کی ویلے شد ہوتا کلا کی مقصد آر چاہ سرا کہ میں ملے دے حق دلو اندینا وی منگو آمننا منگو ایمان گا ورلے سنا ہا دستا سوانی خبر از منگو اندہ آمننا منگو ایمان گا ورلے وی دا کلا ویلا شیعقین ہم کلا چیزا اللہ شک پل بیدن و سران ہوتا شیعقین ہم بیدن و اصا اغول اللہ شی اغول سر رجی شی چون دیا گا یہود علا شیعقینیم من یہود عبداللہ ابن عباس ہوئی لیکن دا اگو جاسوسا بکنن دا اگو جاسوسی بے کولا خبر بے ترسولا دا سانتا ورؤوسهم دا دو مشاران چیلی پر یہ کفر کے سل کفر دا اگو سر مزدر شی عبداللہ ابن مسعود ہوئی دا سانتا نور علماء ہوئی کہ دے رؤوس نمراد اگر دے شیعقین نمراد آگا مشارانی دی کہ دو خل مشاران کرن نغو سر یو لیشی ویدو انجا ایمان راول لے او چکر ازال لکی خل بیجنو سر آل لا شیعقینیم من الکہنتی یادی الکہنا بیجنو سر یو لیشی یو دیان سر نافقان مشاران سر ویو تدو جزرد اخلاص روائی چمند خوی تا سر جزرد اخلاص روائی سر مانا پیگے انا مانا دا حقق کو یا حقق مانی لگی کنا تحقیق تحقیق مانا دا رو کا جزرد اخلاص روائی انا معاکم منگ بوئی تینم یتا سرا انا مانا احنا مستعجیون منگ سرا سنگ ایسا تکی دا اوپ مدرسا کی سبق وی تار تکی نئی مدرسا کی دا اوپ سرا تار تدر سرا نئی تلے استاد آقا سرا خبری تیری جدی باوالی سیبا دا اونا المعلومون على وارك نمعلومون جان كسوم إننا نحن مستغيون قبر دا دا بر دا منجو خلو فهو كل وشك كون كي دا سرکم جان تشت چل والباني دا توقو فتوه قباني دا هون حال معلوكما اكي حال معلوكما نتا سر عورت اشداكي الله يستغيو بهم الله توقي كي دو پوري الله توقي كي نا دا دي توقو سزا تشت كي رجي توي مشاكلت کلمہ دا بڑی کلمی سر صورت کی برابر کا وی سپیلہ جرا کرو نو سپیلہ میں در کرا نو دا آغا سپیلہ دا ظلم و سر سپیلہ دا انتخاب دا دوار برابر جی وہ صورت دا آغا ہم دی سپیلہ و سر دیم دی سپیلہ جی بجی تیرے قبام دی وہ مشاکلہ تر اللہ و سزا دا توکو اور کی دولا وی مدہم فی تغیانیم اطریقو اللہ دو پر جاتے کی یا مہون جریو پریشانا تغیان جاتے طغات کو بیان ان لما طغل ما کرے کہ وہ پل بریدنا تیرے ہو کو طغل ما او تیرے سے وہ بولو پل بریدنا بل طرف تو آؤ پی مہتا سوڑے کس سے در کے سوڑے دور پارا دے بچاو دے پارا لما طغل ما یہ تو بیانی ہم پر تیرے دو تیرے پولینا دا عبیت پولوا اور دا اللہ پل بریدو دو پل بریدنا بل بریدتا تو سوڑو کو پل پل پرے پر حد نفسی طغیانیم اپریدی اللہ پر جیس جاتے ہیں کہ اولی دلوں نے بریدی نیا مہون پریشانا ایو پریشانا آمہ ہون آمیون فرق دے کنا جو تکی برابر بھی گرم کے فرق دے یو دے کی یادہ بندے کے حاضر ہاں حلقی حاضر دے رمانہ کی زیادہ پرا دے زیادت دا ہے کہ عام یوں دستر کو نہ دین آئی آما اور جزل نہ دین آئی سوچ فکر ختم سی تول ختم سو سر ختم سو یا آما اور پریشان بھائی دغا پریشان جی اولائے کا دا جم اولائے کا راگے یاد جی کنا اول کے شعر آیت کی زم کے اولائے کا علا حدن من ربهم و اولائے کا هم المفلحون بچے براو اولائے کا الذین اشتروا الضرارت بالہدا دغا پریشان جی یہ دو خواہد کرے گا دی تو پھر لگا مانچے کے اولائے لے اے دن اشتراؤ سلمت